do. And if you saw my love, you'd love her too. I love her. She gives me everything and tenderly. The kiss my lover brings, she brings to me, and I love her. A love like ours could never die, as long as I have you near me. Bright are the stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine die, and I love her. Stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her. Een prachtige antieke, toch? Jawel, van de Beatles. Aan het begin van een nieuwe aflevering van De Late Avond. Uit 1964, je hoorde And I Love Her. Op middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Ik ga mijn best weer voor je doen vanavond. Ik heb al aardig wat werk verzet om een mooie playlist voor je samen te stellen. Dus die komt eraan. Geniet er maar van zometeen, zou ik zeggen. Maar ik heb ook een paar interessante onderwerpen. Dus we praten je ook weer een beetje bij. Als eerste onderwerp hebben we straks een reportage van Jeroen van Gent. Hij ging de straat weer op met zijn blauwe microfoon en vroeg u: uit welke kleine dingen haalt u uw geluk? Ja, dat is ook belangrijk. Waar haal je je geluk vandaan? En de antwoorden zijn trouwens weer wonderbaarlijk. Willem Stekkers is ook van de partij. Hij gaat het hebben over de vogelaar. En hij drijft daar spot mee natuurlijk. En we gaan het hebben met kunstenaar Joni Kling over zijn kunstwerken. En terwijl de telefoon hier gaat. Dus heb je dat weer. Komt er allemaal aan in deze mooie aflevering van De Late Avond. Somewhere there's someone who's gonna light the way when things go wrong? The bullet that shot me down was wrong. Your gun, the words that turn me round from your song. Dit is de late avond. Staring at the dust. beetje op de boeren buiten, maar dan op zijn Amerikaans. John Hyatt en Dust Down A Country Road. Ja, heb je dat weer. Stotteren, komt door het telefoongesprek van zojuist. Colin Blundstone hoorde je ervoor met een prachtige I Don't Believe in Miracles. Tijd voor een reportage. Een reportage van Jeroen van Gent. Echt kennis maken met Nederland in plaats van verre reis maken. Een beetje snoepen en dan echt bewust proeven. Uit welke dingen haalt u dan uw geluk? Ja, dit zijn van die voorbeelden, heel praktisch. Maar misschien heb je andere voorbeelden. Jeroen van Gent ging de straat op, vroeg het u. En jawel, hier zijn ze weer. Uw antwoorden. Goedemiddag, mag ik u wat vragen voor de radio? Dus leuke vragen. Ja, geen nieuws en actualiteiten en zo. En politiek ook niet. Mag ik het proberen? Het zijn een soort van man bij de hond vragen. Weet u dat? Nog? Uit welke kleine dingen haalt u uw geluk? Wasgoed wat aan de waslijn heeft gedroogd. Hey. Dat is een bijzonder antwoord. Nee, gaat u voor? Ja, lentebolletjes. Nee? De lentebolletjes met tulpen, met narcissen in de tuin. Ja, precies, ja. Een lekker kopje koffie nadat je hebt gesport. De gezondheid van de kinderen. U heeft de vraag voorbereid volgens mij. Nee. Dat is heel knap, dat is heel snel. Goed hoor, gezondheid van gezondheid. Dat is een goede ook. Ja, gezondheid natuurlijk. Uit welke kleine dingen haalt u uw geluk? Wow, nou dit weer, zoals nu. Lente. De bloemetjes en de bijtjes. Ja. En ik ga morgen naar het park in Rotterdam. Dus ja, kijk hoe dat allemaal in bloei staat. Ja, dat zijn voor mij wel een beetje de highlights. En even natuurlijk zitten in de zon. Ik ben gestopt met drinken, maar met een lekker colaatje. Ja. Is ook heerlijk. Kan ook zonder alcohol. Ja, precies. Dus nou ja, dat... Even wennen misschien, maar toch. Oh, nee hoor, dat gaat prima. Uit welke kleine dingen haalt u uw geluk? Uit de natuur. Uit de natuur? Ja, de schepping. De schepping? Ja. Noemt u een voorbeeld. De kleine baby-gansjes die je nu ziet overal. Oh, ja. Van die donsbolletjes. Ja. Die rondscharrelen. Elke dag sta ik daar foto's te maken. Ja. Kan me voorstellen. Maar ook de zon. Ze zijn heel leuk. De zon, ja. De zon, na die lange tijd van kou of zo. En een beetje warmere temperatuur. Lente. Die vorst of zo. De kou heb ik wel zat met die wind en die regen. Dus het is lekker weer zo. Ja. Het gelukmomentje. Of dat... Ja, dat soort dingen. Tijd met familie en vrienden. Kunt u nog een voorbeeldje noemen van laatst of zo dan? Vandaag een wandeling met een vriendin. Of nu net met haar even een ijsje gegeten. Ah, kijk. Ja, toch? Dat zijn kleine gelukjes. Ja. Kleine gelukjes. Hè? Ja, hele kleine gelukjes. Maar heel waardevol. Dat wou je net zeggen. Daarom stel ik ook de vraag. Ja. Hartstikke goed. Nog andere voorbeelden eventueel? Dat je zegt van nou... Het gaat om de kleine dingen. Soms zijn ze niet direct noembaar. Maar inderdaad gewoon tijd met elkaar. En merkt u dat dan op het moment zelf? Of is dat meer achteraf? Dat u denkt van... Was leuk of is leuk? Soms al gelijk en sommige momenten pas daarna. Maar dat verschilt. Kleine dingetjes uit mijn geluk. Of uit elkaar, want je staat naast elkaar met z'n twee. Dus ja, uit elkaar ook wel geluk sowieso. Ja. Ja. En uit lekker eten ook sowieso ook gewoon mijn geluk eigenlijk. Lekker eten? Ja. Zelf maken of uit eten gaan? Eigenlijk gewoon, maakt niet uit eigenlijk, gewoon eten in het algemeen. Moeten ze eten? Gaan. Ja, maar... Moeten ze eten? Ja. Wat maakt u zo al? Vandaag is het tempeh bijvoorbeeld. Dat is lekker, het was soja gemaakt. Maar nu zijn we vegetarisch, dus een tijdje eten we gewoon vegetarisch eten. Het is toch heel lekker. Ja, hartstikke goed. En wat moeder maakt is altijd wel goed, hè, denk ik. Dat is haar moeder dan, neem ik aan, of niet? Ja. Ja. Ja. Vind jij het ook lekker? Ja, je moet wel ja zeggen nu, dat komt er niet. Sorry. Niet echt, maar... Oh, dat is moeilijk. Ja. Het is natuurlijk Oosters eten, neem ik aan dan, hè? Ja, Aziatisch eten. Ja. Nee? Vind jij dat, moet je een beetje winnen? Ja, soms eten we wel lekker, sommige vind ik iets minder lekker. Het is een beetje soms, niet altijd, maar gewoon sommige dingen zijn lekker, sommige dingen niet. Het is avontuurlijk. Ja, zeker. Je hebt wasgoed aan de lijn gehangen, dat was nat, is opgedroogd. En wat gebeurt er daarna dan? Wat is het voor gevoel dan? Ga je ze opvouwen? Ja, dan ga ik het opvouwen, waar heel veel werk. Ja, het ruikt gewoon heel lekker natuurlijk. Ook van buiten, ja. En het doet me heel erg denken gewoon aan, het is lente, we leven buiten, je hoort de vogeltjes. Je hebt oog voor het seizoen, ja, dat. Oké, nou, dat is het perfecte antwoord inderdaad. Ja, dat zijn van die prikkels inderdaad. Heel simpele dingen ook eigenlijk. Hè? Niks ingewikkelds. Nee. En de lentebolletjes, wat heeft u in die tuin staan? Tulpen en narcissen. En die doen het al? Die doen het heel goed. Ja, het is vroeg geen slakken dit jaar gelukkig. Nee. Slakken? Ja, vorig jaar was er niks meer over. Toen was alles opgegeten. En, eten ze die bollen op? Nou ja, de groene dingetjes de groene, die boven de grond komen. Juist. Ja. Oké. Kleine dingen dus. Dat zijn echt kleine dingen die u opnoemt inderdaad. Ja. Ja. Morgen naar het park, wat voor Floriade Parbedeur was? Nee, god, hoe heet het? Arboleum of Arboretum? Trompenburg of zo. Ja, Excelsior. Die, juist, daar achter het Excelsior inderdaad. Ja. Ja, dan heb je een soort rondleiding voor €6,95 extra. Dus dan gaan ze nog extra uitleg geven. En dat vind ik interessant. Lekker een beetje het weer is dat mooi. Precies, een beetje in het hier en nu zijn. Ja. Is ook heel belangrijk. Ja. Ja, en een ijsje eten vind ik ook al een momentje van geluk. En als het zwaar bewolkt is, wat gebeurt er dan? Wat doet u dan? Vind ik het lastig om vrolijk te zijn, maar ik doe wel mijn best. Om toch te denken van het is weer een nieuwe dag. En dat is niet vanzelfsprekend. Nee, want er zijn ook de schepping. Ja. Die donzenbolletjes, ja, dat komt dan uit het ei. Dat groeit heel snel. Het is een wonder eigenlijk. Hè? Elke dag groeien ze echt als kolen, joh. En, ja. Maar hoe zo de schepping, er zit wel iets achter, hè? Meer ja, ik ben wel gelovig. Ja. Ja. Ja. Ja, het leven is niet vanzelf ontstaan. Dus ik haal iedere dag wel mijn kracht uit het geloof. Kijk. Ja, dus dat houdt mij altijd wel heel erg positief. Ook als het wat minder gaat. Ja, en sombere dag dus bijvoorbeeld. Ja, dan kan ik me snel herpakken. Dan doen we kaarsjes aan inderdaad. Wat? Dus altijd heel veel kaarsen aan. Kaarsen aan? Ja, ja, oh, ja, dat helpt inderdaad. Doe ik ook, vaccinelichtjes. Zeker. Dat is wat te doen. En het leven is natuurlijk niet alleen maar roze geur en maneschijn. Dus op dat vlak probeer je dan ook wel weer te zien van... Het gaat soms ook even minder. En dat zorgt er ook wel voor dat je de dingen dan waardeert... Ja. Die dan misschien voor een ander vanzelfsprekend zijn... En daar sta ik extra bij stil. Die zie ik dan wel. En ik probeer dan anderen dat ook te laten zien. Nee, maar dynamiek moet er zijn. Hè? Je hebt geen goed als er geen kwaad is. Geen kwaad als er goed is. Ik hoop snel op vrede. Oh ja. In de wereld. Ja. Want dat is ook wel zorgwekkend. Dat verziekt het geluk een beetje. Nou, denk het wel. Maak ons allemaal wel zorgen om wat er gaande is, denk ik. Ja. En ook voor de kinderen. Hè? Die moeten toch ook verder. Ja. En wij ook natuurlijk. Maar ik bedoel, onze toekomst. Dus een stukje veiligheid kan wel gewenst zijn, denk ik, op dit moment. Dus kleine dingen leuke kleine dingen om te compenseren wat er misschien angst geeft. Dus uw vrouw en kinderen, uw gezin, helpt dat? Ja. Ik zeg altijd, we moeten genieten van het leven, zolang het kan. Hè, zolang je gezond mag blijven. En zeker ook vandaag, heerlijke dag. Gewoon wat vermaken en pluk de dag, zou ik zeggen. En ja, nogmaals, ik hoop dat het allemaal wat beter gaat worden in de wereld. Je suis venu te dire que je m'en vais. Et tes larmes n'y pourront rien changer. Comme dit si bien Verlaine au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours anciens et tu pleures. Tu suffoques, tu blémis la présence qu'à ce rêveur. Des adieux à jamais, et je suis au regret de te dire que je m'en vais. Mais je t'aimais, oui, mais je suis venu te dire que je m'en vais. Tes sanglots longs ne pourront rien changer. Comme dit si bien Verlaine, au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours heureux et tu pleures. Tu sanglotes, tu gémis, apeurant que ce n'est l'heure. Des adieux à jamais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Et tes larmes n'y pourront rien changer. Comme dit si bien Verlaine au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu

vallen geleden. The Road Ahead. En voor Serge Gainsbourg en een dame die zat te tranen in het lied. Je suis venu te dire que je m'en fais. Speciaal op verzoek van Jeroen van Gent, want die vond dat wel passen bij zijn reportage. Over een paar minuten luisteren we naar een column van Midas Dekkers. Hij gaat het hebben over de vogelaar en nog veel meer, want je weet het. Als je een regelmatige luisteraar bent van de show, dan weet je dat Midas altijd uitweidt naar andere zaken. Het is in ieder geval wel weer een beetje lachen, zou je kunnen zeggen. Het komt eraan, na Julian Lennon en Salt Water. We are a rock revolving around the golden sun. We are a billion children rolled into one. So when I hear about the hole in the sky, desert blue, we're so ingenious we can walk on the moon. But when I hear of how the forests have died, salt water wells in my eyes. I have lived for love, but now that's not enough. Send photographs of Mars. We're so enchanted by how clever we are. Why should one baby feel so hungry? She cried. Salt water wells in my eyes. Als u wilt weten wat er misgaat in de relatie tussen mensen en dieren, dan moet u een keertje meegaan met een van de meest verschrikkelijke mensensoorten die er bestaan. Als u zegt van nou liever niet, dan begrijp ik dat ten volle. dan moet u dat maar gewoon in gedachten doen. Maar nou, in gedachten dan, om de relatie tussen mensen en dieren beter te begrijpen, ga eens een keertje mee op een zondagochtend met de meest verschrikkelijke mensensoort die er bestaat. Een vogelaar. Iedereen kent wel zo'n type. Beetje magere mannen zijn dat meestal. Afgezakt baardje. Kijker op de buik. Gaan ze op zondagochtend het bos in om zich aan de zondagochtendwip te onttrekken. En gaan dan vogels kijken. En nou ja, als je zou willen, zou je met ze mee kunnen. En ja, waarom zijn die mensen zo onuitstaanbaar? En kijk dat zij vogels zien die jij niet ziet. Daar valt nog wel mee te leven. Maar dat ze ook nog weten hoe die heet. Dat is knap vervelend. En het echte onuitstaanbare is natuurlijk de manier waarop je dat wordt ingeschreven. Dus je loopt met z'n tweeën loop je door zo'n bos. En dan zegt zo'n man niet opeens opgewonden van... Kijk, de gele dwarsfluit. Nee, die man die loopt gewoon kalm met jou rond. En zegt, hey, de gele dwarsfluit is wel wat vroeg dit jaar. Dat soort etters. Dood moeten ze, die mannen. Uitgeroeid. Dan moesten strenge straffen moesten daarop. Maar ga nog één keertje met ze mee om de les te leren die er van ze te leren valt. Te weten het volgende. Te weten dat die man zegt, nou, de gele dwarsfluit is wel wat vroeg dit jaar. En dat je eerst denkt, van, zo de mythe, zo weet die lul dat. En dat je dan later begrijpt, ja, hoe weet hij dat? En hoe kun jij dat ook weten? Daarvoor hoef je alleen maar een boekje te kopen van €12,75. Wat vliegt daar? Want daar staan al die vogeltjes, al die soorten, die staan daar gewoon in. Die vogels die hebben allemaal een kleurcode. Je hebt vogeltjes met een gele bek en een rood hoofd en groene veren. En je hebt ze met een groene bek en een geel hoofd. En in zo'n vogelboek is dan allemaal plaatjes. En daar staan het allemaal op. En dan kan je dat opzoeken. En dan weet je, nou, dat is de gele dwarsfluit. Er is geen kunst aan. Dus dat is niet zo leerzaam. Het leerzame daarentegen is als je doorleest. Want zo gauw... Als die vogelaar weet, hey, dat is de gele dwarsfluit, dan leest hij het door. En dan staat er, de gele dwarsfluit legt 2 tot 4 eieren per jaar. Trekt in de winter weg naar Afrika. En nog zo wat van die dingen. En dan denkt hij, nou ja, so what? Maar in wezen is dat natuurlijk een hele beklemmende situatie. Kijk, die gele dwarsfluit, die weet niet dat die gezien is door die vogelaar. Die een boekje heeft. Die denkt van, ik vlieg hier maar een beetje rond, maar niks ervan. Hij is gezien en in het boekje is gelezen dat hij 2 tot 4 eieren legt en dat hij naar Afrika gaat. Dus die gele dwarsfluit kan nooit leggen van, weet je wat, ik leg er 6 tot 8 eieren. Of ik ga eens kijken, het schijnt met kerstmis zo gezellig te zijn in Kopenhagen. Daar is geen sprake van. Dat staat in het boekje. Louter en alleen omdat hij tot die en die soort behoort... heeft hij zich precies te gedragen zoals in dat boekje staat. En nou volgt natuurlijk de verontrustende gedachte... dat er ergens in het heelal natuurlijk ook een uitgeverij is. Van veldgidsen, van aardbewoners... waar u en ik ook in staan. Met dezelfde determinatie. Mens bewoont de aarde, is 1 à 2 meter lang, krijgt 0 tot 20 jongen, eet vlees, planten en patat. Contactroep en eentonig doei. Staat er allemaal in zo'n... Daar kun je je niet aan onttrekken. Je bent geheel en al vastgelegd. En dat is toch iets heel anders dan wat je gewend bent bij de normale contacten tussen mensen. Je bent eraan gewend dat de ene mens volslagen anders is dan de andere mens. Je hebt de klootzakken onder, een aardige mens. Je hebt de mooie onder, de lelijke onder. Maar dat moet dan ook voor vogeltjes gelden. Ik bedoel, als jij daar een rode kwikstaart ziet... En dan een vogelaar die zegt, eik, oh, de rode kwikstaart. Maar er zijn natuurlijk ook rode kwikstaarten met een ochtendhumeur. En er zijn rode kwikstaarten die altijd vrolijk zijn. En er zijn rode kwikstaarten van wie iets kan lenen. En er zijn rode kwikstaarten die nooit iets weg willen geven. Dat zijn natuurlijk ook allemaal individuen. En dat is het merkwaardige. Dat zien wij op een of andere manier niet. Een soort variant van alle Chinezen zien er hetzelfde uit. Alle rode kwikstaarten zijn zoals in het vogelenboekje staan. Maar alle mensen daarentegen, die zijn allemaal verschillend. En dat kan natuurlijk absoluut niet waar zijn. En door die rare kijk, dat je aan de ene kant sommige soorten, zoals onze eigen, die bekijk je op individuen. En andere soorten, zoals rode kwikstaarten, die bekijk je alleen op de soort. En daar gebeuren de grootst mogelijke ongelukken mee. Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. Baby, don't worry about a would it feel so sad and insecure? It makes it harder for me to open the door. When they ask me if you've got my heart, the answer is yes. The answer is yes. There's no question of faith that's been blessed. If I must confess, I will confess. I am standing here with so much love in my heart. I'm blessed. I am sure there ain't no doubt. The answer is yes. The answer is yes. So won't you come closer? Closer to the road that's been built for you. Van de leukste nummers van Romeo. The answer is yes. Lekker positief hier in de late avond. En daarvoor een kunstwerkje van Spinvis. Ja, mag ook wel eens. De zevende nacht. Ja, het is de vijfde nacht. Of de herhaling, de zevende nacht inderdaad. Dus in een ogenblik gaat Tera Cox praten met Joni Kling. Dat is een kunstenaar. Een veelzijdig kunstenaar. Wat er allemaal op het spel staat, wat er allemaal te zien is, wat er allemaal te beleven valt. Je hoort het zo meteen naar The Judge en Why Not Me. gaan kennis maken met kunstenaar Joni Kling. Welkom, Joni. Dankjewel. Joni, wat voor kunstenaar ben jij? Ja, ik noem mezelf altijd een multidisciplinaire kunstenaar, omdat ik en schilderijen maak en muurschilderingen, maar ook tatoeages. Ik heb een kledingmerkje met een vriendin opgezet. Sculptuurtjes maak ik ook, dus, maar wel autonoom kunstenaar. Dat multidisciplinair, ja, hoor ik al. Ja, precies. En is het echt je passie, iets creëren? Ja. En wanneer is dat begonnen? Wanneer? Ja. Ik denk dat dat er al heel vroeg in zat. Toen ik klein was, tekende ik heel veel. Dat deed ik in mijn vrije tijd het liefst. En dat is er ook nooit meer uitgegaan. En daar ben ik ook naar de Willem de Koning, naar de kunstacademie gegaan. En na de kunstacademie ben ik voor mezelf begonnen. En kwam je op de middelbare school al een beetje bovendrijven in wat je maakte? Ja, dat weet ik nog wel inderdaad. Mijn tekendocent die zei wel van, het is misschien wel goed als jij naar een creatieve mbo gaat. Dat had hij wel door. Dus nou ben je naar de Willem de Koning Academie gegaan. Ja. En welke richting heb je daar gekozen? Productdesign, gek genoeg. Als ik zo naar jou kijk, zou ik dat nooit gezien hebben. Joni ziet er heel artistiek uit met prachtige tatoeages op de armen. Maar vertel, hoe kwam dat, die keuze? Ik begon eigenlijk bij lifestyle en design. En dat heb ik 2 jaar gedaan. Maar dat was heel erg conceptueel. Dus concepten uitdenken. En niet zozeer iets maken met je... Ja, ook weer wel. Maar ik wilde echt iets met materialen werken. En dingen maken. Dus toen ben ik overgestapt naar productdesign. En daar ben ik in afgestudeerd. En daar heb ik heel veel geleerd. En het was heel leuk. Maar ik was er wel echt klaar mee toen ik klaar was. En toen ben ik gewoon weer gaan schilderen en gaan tekenen. Ja, want wat was het bezwaar? Was het misschien te commercieel? Of het zijn natuurlijk ook gebruiksvoorwerpen die je een vorm geeft? Ja, het is iets te veel in een bepaald stramien denken. En op een bepaalde manier werken. Wat voor mij niet werkt. Ik wil lekker gewoon los en gewoon maken en gaan. En dan kijken wat eruit komt. Ook wel spannend, want dan begin je ineens weer heel iets nieuws naar je opleiding. Hoe ben je begonnen? Met weer terug te keren naar schilderen, tekenen. Ja, ik had daar zo'n zin in. Gewoon even niet meer opdrachtjes van school en geen regeltjes. Gewoon lekker alles zelf doen. En toen ben ik gewoon gaan tekenen. En toen had een vriend van mij gevraagd of ik hem wilde helpen met een tatoeage ontwerpen. En toen wij dat samen aan het doen waren, toen ben ik gewoon verder gaan tekenen op die manier. En dat werd opgepikt via Instagram. En toen had ik mijn eerste kleine expootje. En zo is het balletje eigenlijk een beetje gaan rollen. En wat kenmerkt nou een echte Joni Kling? Hoe herken je jouw werk? Ja, hoe je dat herkent. Het is heel grafisch. Het is heel bold. Dus heel scherpe hoeken. Scherpe hoeken, ja. Kleurrijk. Heel kleurrijk ook, maar ik heb ook zwart-wit werk. Dus, ik zag een stuk van jou. Het leek een beetje op Escher. Oh, echt? Vond je dat niet? Ik geloof dat het een surfplank was. Was het geen surfplank, een langwerpig iets? Oh, dat kan hoor, ja. Nou, niet echt een surfplank, maar volgens mij was het dan een koffietafel. Dat zou heel goed kunnen, met die vorm. De vorm van de surfplank. Even in vogelvlucht bekeken. Ja, precies. Ja, dat is een groot compliment natuurlijk. Ja, een beetje pop-art-achtig ook. Ja. Kan het ook zijn. Keith Haring, dat soort achtige. Ja. Nou, we hebben het nog niet gehad over de kledinglijn. Loco Como. Ja, dat is die vriendin van mij waar ik het samen mee heb gemaakt. Ja, daar ben ik ook benieuwd naar. Vertel. Oh, wat leuk, ja. Ja, dat was tijdens corona. En ik ben al heel lang vriendinnen met haar. En zij is kostuumontwerpster. En wij hadden eigenlijk al heel veel samengewerkt. Ook bij Bar, bij die club, zeg maar. Maar we hadden nog nooit onze basiskrachten gebundeld. Dus toen zijn we samen een kledinglijn begonnen, omdat alle clubs toen dichtgingen tijdens corona. En dat vonden we heel vreselijk en oneerlijk. Dus toen hebben we een soort sustainable gabberware ontworpen. Ik heb daar het ontwerp voor gemaakt, wat op de kleding, op de stof gedrukt is. En we hebben samen, en Logo Como heeft de patronen gemaakt voor de kleding. Waar kunnen we meer over jou horen en zien? Op mijn website. En die luidt? www.studiokling.com. En sowieso op mijn Instagram. En dat is ook Studio Kling of Tattoo Studio Kling. En waar zit die studio trouwens? In Rotterdam-Noord zit ik nu. Aha. Dankjewel voor deze kennismaking. Joni Kling, multidisciplinair kunstenaar. Tot middernacht, de late avond. Oh, oh, oh. Van de reeks hits van de mannen van NSYNC. Of ja, jongens eigenlijk, hè? Want het was een boys band. Thinking of You, I Drive Myself Crazy. Aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Dankjewel voor je gezelschap. Fijn dat je er weer bij was. Maandag is er weer een. Dan zit hier Norbert Ketting. Ook weer natuurlijk met prachtige muziek en ja, mooie onderwerpen. Dus luister dan vooral weer. Ik wens je voor zo meteen wel te rusten. Prachtige dromen. En als je gaat werken en blijft werken, dan wens ik je een hele goede wacht.